Raz, dwa, trzy. Pewnie każdy z was ma takie chwile, kiedy wstaje rano, kiedy musi podnieść się z łóżka, kiedy musi iść do pracy, a jest godzina w pół do szóstej i siedzieć tam 8 godzin albo więcej. Wiem, jak to jest i wiem, jak to może być. MC2. Godzina 5:30, piątek, budzi mnie głos matki. Wstawaj, już po 5, na 6 idziesz do pracy. Więc Jacek nie może się spóźnić, cieszy się, że ma pracę. -2, za oknem grat, chwilę siedzę tak. Sąsiad wyprowadza psa, włączam jakiś rap. Na parę minut wchodzę do toalety z wykrzywioną miną. Zmywam z twarzy sen zimną wodą z rur. To się dzieje tu, Owal, 1 ze 100. To mój własny serial, jak moda na sukces. Za kilkanaście minut w tramwaju usnę. Boję się, że usnę, łykam wody z Lidla. Gdy wychodziłem na zmienił się na bitnac. Szukam jakiejś kasety, czując sen na plecach. Biorę jakieś gazety i pakuję plecak. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To nie jest piękne, to może być piekłem. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To nie jest piękne, to może być piekłem. Jacek wyrusza w miasto, bo kocha pracę. Choć zamarzają łzy, nie jest zły, nie jest styk. Ta sama droga, parę minut na pętle. Czy to nie piękne? Kurwa, życie jest piekłem. Ręce schowane w kurtkę, zimowa czapka. Codzienne życie Jacka z dala od płaszcza. Znów dojdę na Górczyn, gdy odjedzie 5. Poczekam na 14, wsiądę do środka. Znów mijam schody, pamiętam pierwszy klip. A pod przejściem pamiętam pierwszy 3-6 flip. Na pętli poznałem Aśkę, tak zaczęły się spotkania z Jackiem. Pamiętam pierwszą randkę i to jest piękne. Życie nie jest piekłem, choć oddychała 5, na którą biegłem. Zostaję sam na przystanku i myślę, okej, jutro wolne, nie mam planów na sobotę. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To nie jest piękne, to może być piekłem. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To nie jest piękne, to może być piekłem. Jutro weekend, tylko za to lubię piątek. Za ten moment, gdy zalewam kawę wrzątkiem. Za te chwile, kiedy czuję, że jest dobrze. I za życie, że jestem i mam się dobrze. Ci, co nie wierzą w siebie, kończą w Tesco. Gdybym nie uwierzył w siebie, skończyłbym kiepsko. Możesz mówić, co chcesz, jednak przyznasz mi rację. Praca nie hańbi, lecz ma dawać satysfakcję. Nie jarał mnie ZUS, za to bolał mnie łeb. Przez tysiące ustaw na tysiącu stert. Wiesz, jak to jest? Trzeba połknąć bakcyl. W każdej chwili mogłem zrobić głupstwo, wracając z pracy. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne, to może być piekłem. To nie jest piękne, to może być piekłem. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To się zbiera i nie wiesz, kiedy pęknie. To nie jest piękne,